लड़की मेरा नाम जो ले शर्माए भी घबराए भी, चुपके चुपके मेरी गली वो आए भी चली जाए भी। कितनी नाजुक कितनी कोमल कितनी भोली भाली, परियों जैसी लगती है वो रोशन चेहरे वाली। आँख से बोले होंठ न खोले अपना प्यार छुपाए, चांद भी उसका चेहरा देखे देखे और ललचाए। दुश्मन है वो मेरे दिल का और ये दिल उसको चाहे भी, चुपके चुपके मेरी गली वो आए भी चली जाए भी। एक लड़का मेरा नाम जुले, एक लड़की मेरा नाम जुले। तड़पता है दिल तड़पने दे, कुछ हो रहा है होने दे, जो हो रहा है हो। होने दे। छुप कर मेरी आँखों से मेरे दिल को वो तड़पाए भी, चुप के मेरी गली वो आए भी, चली जाए भी। But I